lol mom moy nga xamantene mom motax mu koy répéter fa dañu waxna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu anna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma qala jël nañ ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene bok na ci ñi nga xamantene ñom ñoy al-mukthiruna manam ñi nga xamne ñoñu lañu borom xam xam du hadisi tudde al-mukthiruna mom la imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala don wax nan wal mukthiruna fi riwayat al-athar abu hurairah yali ibn umar manam ñi nga xamne ñom ñoy ñi gëna bari ñi nga xamantene bari nañ liñu solo ci ay hadisi yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ëpp na junni hadisi ñu solo manam ñoo abu hurairah kete gu mom moy abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anil jami' ñom kon ñom ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoo upp li ñu solo ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mom bi mi tuub juromi at la amon fek bobu mom xale la won ci makkatul mukarrama niki nonu tamit bu ngeex abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ma fekene ay xare ci xare yenente bi sallallahu alayhi wasallam yu bari xare ofat nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jappé won ni xale la lol mom motax fekkewuko niki non xara badar itam waye yenen xara yi nga xamantene ñoom ñoo ci teggu yépp mom abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma fekke na len waye bi nga xamantene mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam jappé ni xale la mom dafa doon joy xolal subhanallah nga xamantene xale yi ndaw yoy nga xamne fukki at ak ñent la amon nga xamantene japp manam yenen wala bok mat ko sax yenente bi sallallahu alayhi wasallam japp ne xale la motax mu dadi commencer joy di joy ndax lan ndax bolé wuñ ko ci ñi nga xamantene ñom ñoo warona xex lolu day tektale ci anam gu leer ci seenu njambaare ak seenu bëgg diine ak si nga xamantene manam mom la leen borom bi subhanahu wa ta'ala gënalé mom ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ leen gënalé lepp lo mëna gis ci kaw suuf hatta seen bakkan bu ci xajé sax na ci xaj wa ñoom dal yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo leen gënal lu mëna door xolal subhanallah bu door suñu jamono la bu ñu ne la woon masalan tay ah yow day mum garawul mën nga tok bu dem xexi ji xolal ni ngui koy defé am siiw ak ni nga xamantene non ngay jappé ni manam lool dal lu jaadu la abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mo bokku na ci al-abadilatul arba'a manam ñent abdullah yi nga xamantene ñom dañoo nekkon ci jamono tabi'i jamono sahaba rabbiyallahu ta'ala yu mujj ñom ñe sahaba yu ndaw yi nga xamantene ñom jamono yoy joju ñom ñoo nekkon di jangal nit ñi seen diini di ubbe nit ñi xam xam bi ñom ñaa ñom ñom ñent tamit ñom ñepp ci ay sahaba lañ di doomi sahaba rabbiyallahu ta'ala mom moy abdullah ibn umar ibn al-khattab ak abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib ak Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwab ak Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anil jami' ñi ñëm ñoy ñent abadi lay ñun tudé na abadatul arba' manam ñom Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma neena an li wër woon mom moy Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma li mom lañuy tuté mu an mom moy comme da nga wax an wala anna lol moy mu an mom ak mu an presque ben lañ comme ni nga xamantene non la ko imam al-bayquni rahimahullahu ta'ala waxe bim nan mu an ka an sa'idin an karam lol moy mu an wa muhab wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam manam mu an moy sonan jeul nañ ci fi tamit mu an moy sonan nangam de xewna keni diw de neena kon day diw manam nekat li wer bor moy diw nangam ak nangam comme fi nga xamantene mom la abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma def ak bayam radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waja'ala a'ali al-firdaws maswaahuma wa ma'waahuma manam mun anna umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma manam umar ibn khattab radiyallahu ta'ala qala dafa wax ni ya rasulullah e yo ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam hadith bi li nga xamantene mom moy zahir bi manam mom moy laaj bi nga xamantene mom mo ci ñew fi mom moy ndax dañ koy boole ci musnad abdullah ibn umar wala dañ koy boole ci musnad bayam radiyallahu ta'ala anhuma bu woba li nga xamantene mom moy ñu upp ci borom xam xam yi rahimahumullah dañu wax ne dañ koy boole ci musnadu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ndax li nga xamantene mom moy zahir miri mom moy comme ni mu ñewé ci yeneen riwaya yu nekk ci sahih manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim niki non loolu la ñewé ci yeneen ci sunan yi ndax sa asli borom sunan yi tamit dañu solo hadith rawatina imam an-nasa'i ak imam abu dawud rahmatullahi alayhima ak ibn majah rahimahullah manam ñoy deug leg mu am ci riwaya yo xamantene dañuy wax sa'ala umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma wala sa'ala umar radiyallahu ta'ala anhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak yu demé nek nonu manam umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu da fay wax laj yenente bi sallallahu alayhi wasallam diko laj ci mas'ala bu boba yenente bi sallallahu manam ci mas'ala manam ki nga xamantene manam mom moy dafa amé janaba ndax mën na nelaw nonu wala deet kon laaj gogou nonou li nga xamantene mom moy zahir bi mom moy abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ma kon daf ko fekke fekke nak gi nga xamantene mom moko fekke lolou moy yobbe lu bari ci borom xam xam yi rahimahumullah daal di wax na li nga xamantene manam mom moy li am mom moy umar abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mom mom lañuy wax ne hadith bi kon ci musnadam la bok manam bo don askanale kan moy ki solo hadith bi dañ nan Umar ibn Khattab la wala Abdullah ibn Umar moko solo manam wax yep ci lol lay delou wat ndax Abdullah ndax Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mom moko netal ya Abdullah ibn Umar degge ko ci mom wax wala bok dañ na comme ni nga xamantene non la hadith biñu rombon ndax hadith bi nga xamantene mom lañuy rombon ci manam hadith biñu jitu bi jitu suñu hadith bi donte abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma nga xamne ak sahaba la moko solo ci yay maymuna radiyallahu ta'ala dañ nan ci musnad maymuna la bok manam musnad wal musnadul muttasil isnad min rawihi hatta al mustafa wala yabib lol mom moy musnad comme ni nga xamne non la nekke ci non la mom al bayquni rahmalahu ta'ala wax manam kon musnad moy lol moy ana kan lañuy askana la wax bi fan lay delu wat ci kan lañu mëna askanala wax di ne kok mo jëlé wax ci diko netti ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam kon ki dañuy wax ne bu fekente ne suñu hadith biñu rombon la kok dañ nan ci musnad maymuna radiyallahu ta'ala la bokon waya abdullah ibn umar abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma daf ko degg ci yay maymuna radiyallahu anha rawati na tekantal yi nga xamantene ñom ñoo ci am sik nekul ci ne abdullah ibn umar abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma fekki wu ko won manam te yaay maymuna radiyallahu anha kon mom moko ko netti kon booba dañ leen hadith bi ci musnad maymuna la bok radiyallahu anha amma suñu hadith bi ndax dañ nan ndax booba lu bu fekente ne dañ nan umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mi laaj laaj bi abdullah domum bi radiyallahu ta'ala anhu daf ko fekki won kon bu booba dañuy wax ne ci musnad abdullah ibn umar ibn al-khattab la bok radiyallahu ta'ala anhuma amma su fekente li nga xamantene manam ne comme ni mu ñewé ci ben riwaya ci sa imam muslim suma joomul ci musnad imam ahmad tamit rahmatullah alayhima wala bok ci sunan yi dal amna ci riwaya bo xamantene abd al-umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mom ci bopam mo ne laj na yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw lol dañ nan hadith bi kon musnad umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ala kulli hal min nani waxna musnad abdullah ibn umar la nik non musnad bayam la radiyallahu anhuma manam kon abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma jalla ci bayam umar ibn al-khattab annahu qala mu waxne ya rasulullah ay yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam manam lolou kaddu la go xamantene dañ koy wowe yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo tere won ñi wowe yenente bi sallallahu alayhi wa sallam turum nan ko ya muhammad comme ni nga xamantene non la ko waxe won ci suratul hujurat nan innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun ak ya ayyuhal ladhina amanu la ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا أين يحمل جمجين تدقوا بلن بلن لا ترفعوا بلن جيكت أصواتكم سين كادو فوق صوت النبي تكو كادو ينتبه صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول te bu len koy biral di ci wax di wax ak mom di wuxu di wax ca kaw ka jahri ba'dukum li ba'din comme ni nga xamne non la ñeen ci yeen di defé ak ñeneen ni manam bu ñuy wax ñuy wax ca kaw seen baat di gënu fété kaw baatam antah bata amalukum ndax loolu so lañ ko defé li ngeen di risque moy seen jëf yi yaquantum la tashawruna te yeen do len ko yek munan ya ayyuhalladhina amuna innal ladhina yunadunakum wara'a alhujurat aktharum la yaqilun te fek bobu al aqra ibn habis rahimahullahu ta'ala mo ñewon fek ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam di melaw ci biiru ji manam di noppalu comme ni ko ñi gaay defé serigne yi leg rek way serigne bi mom da dul genn nit ñi dañ ko soxla mom mu dugg ci biir nan day teju wala mom bu taxaw ci biti na re ya muhammad sama borom subhanahu wa ta'ala tere ko nak ne lolu bu len ko defati abadan ne ñi koy def lolu da fek ne duñu xalat bi upp ci ñom ala kulli halin niki nonu tamen non la yeen borom bi subhanahu wa ta'ala waxe wala taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da bu len def wo ngeen di wo yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ngeen di wo on te rek seen bir ey modu ey samba dedet nangen ko wax ne ko ey ya rasulullah ey yo ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wala ya nabiyallah waye bu len koy wo diko sallalu nan ko ey yow muhammad sallallahu alayhi wasallam kon lolou mom motax umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wax fi manam jeufandiko baab bi nga xamantene mom la jeufandiko fi te niki non lolou mom moy li nga xamantene mom la yenen sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum di jeufandiko ci mbolam hadith yi nga xamantene mom la ñu romb dañuy gis ne non lañuy wax niki non comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci jeexitalu buntu babul istitabati wa dukhulil khala nga xamantene ñom sahaba yi radiyallahu ta'ala dañ ko ya rasulullah lima fa'alta hadha ay yow ndawal yalla ana lan motax mom motax nga def li nga def sallallahu alayhi wa sallam kon li mom moy li nga xamantene manam mom lo sahaba yi radiyallahu ta'ala hum baxo diko wax ak diko def té mom moy suñuy wo yenenti bi sallallahu alayhi wasallam duñ ko jaar ci turum dañ ko koy wowe wutal ko turuk teranga niki non ñi nga xamantene tamit ñom ñoy wo borom xam xam yi ak nit ñi nga xamne ñom ñoy nit nit borom gëneel yi manam ak borom ci riwu yello na ñuy bañ di jaar ci seen tur rek dinañ wowe dedet wa dañ leen di wara wowe tur wo xamantene day yeglé ni ñom bokku ñu rek ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci dess yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni manam daf dan teral mi nga xamantene hatta borom manam comme ni walid ibn hujr radiyallahu ta'ala bi mi tuup ci dafa ñew ko xamantene mom doomu bur la won bi mi tuup ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jël li nga xamantene mom moy rida manam le kalam mom la jël talal ko ngir mu tocc ñu laaj ko lan motax ga doxale ni ak ki té ñeneen ñu doxale won ak ñoom mu ne xana xamoni borom gëneel gu ne dañ koy jox cërëm borom cër gu nekk dañ koy jox cërëm lool manam lool moy li nga xamantene mom moy yello waye manam masalan tay bu fekkentene dañu organiser ben conférence ñu daal wo monsieur le maire wala bok monsieur le député wala keneen wala monsieur le ministre wala monsieur le consul wala ñu l'ambassadeur wala yu demé nek nonu wala bok serigne yi wala yu demel ñu di wala ñi nga xamantene ñom tamit am nañ seeni martaba comme oustad yu mag yi wala yoy ñu daal leen di wo ba pare yamale leen ak ñepp ñu tok ci suuf ko ñepp loolu nekkul lo xamantene lu baax lu nekkul lo xamantene lu ya lu jaadu la te loolu dafa wuté ak li nga xamne mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma ki nga xamantene mom jahil la nga xamne dafa rir non seulement jahil la waya jahil mu raqab la manam dafa reer ba pare li ci gëna graw moy mom xamul ne dafa sanku fof manam mom da fay defé ne mom bu defé loolu rek dafa yamale ñepp da fay defé ne mom loolu suko defé manam day wone ni mom dal ragalul kenn ku dul yalla wala yu demé nek nonu fekk li nga xamantene mom la def mom moy dafa moy li nga xamne mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lool motax ñu jital kilifa yi ci jotta yi nga xamantene mom lañuy ne te lool mom moy li nga xamantene mom moy li jaadu kon yen mu ne ko ya rasulullah ey yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ay yarqud ndax dana nelaw manam ti mi ngi joge ci ar-ruqud gi tekki nelaw manam gi tekki teud di nek nelaw comme ni nga xamantene non la ko al-qur'anul karim waxe ci ashabul kahfi bi mi netali seen histoire xale yu bax yoy le radiyallahu ta'ala anhum nga xamantene ni sa borom subhanahu wa ta'ala neena wa tahsabuhum ayqazan wa hum duqud fi ñu nek ci sen xuntu wi manam ci gorot caverne bi nga xamantene mom lañu nekkon mu ne wa tahsabuhum ñom jeune yoyu dang leen di fokk manam ñom ndaw yoyu da ngay fokk ne ñom ayqazan dañoo yew manam nit ku leen rom day defene dañoo yew wa hum ruqudun fek ñom ñi ngi nelaw wakalbuhum sen xaj bi nga xamantene mom lañu andalon nak basitun dira'ayhi bil waqib manam mom dafa bil wasit manam dafa daño nek ño dafa nekkon ko xamne dafa talal manam dira'ayhi ñaari xasabam manam non la talale non la tedde won wala an talata alayhim law layta minhum firaran wala mulikta minhum ru'ba su fekenteene nak da ngay ñew ba gis leen da ngay daw ndax da nga leen di ragal da ngay tit lol ba pare lol kon mom la sama borom subhanahu wa ta'ala defon manam li nga xamantene mom lañu namon ci toxal wax joju mom modi manam dafa def opposition entre nelaw manam ak yewu gi manam kon lol manam mom moy raqada mom moy nelaw na tudduna waye tudduna di nelaw amma annawm nak nga xamne nama kok mom moy day nelaw mo xam dafa tok mo xam dafa tuddu mo xam dafa taxaw lu meunti mel di nelaw kok dañu wax nama waa amma raqada wala fi arruqub fi kok mom moy da nga tudd lol mom ci mom moy li nga xamantene mom moy gi nga xamne mo len tekkale yen kon abdullah ibn umar jeulena ci bayam radiyallahu anhuma mune ya rasulullah e yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam ayarqudu ahaduna ayarqudu ndax da na law ahaduna kenn ci ñun manam kenn ci ñun ku mu meuna doon ci bir julit ñi mom motax ñuy wax waye ñi nga xamanteni ñom ñoy yéfé ñom atté yi manam mat ñoo manam atté yi ñom lambalé wulén ndax ñom li nga xamanteni manam mom moy li ci aju mom moy atté yi dafa bok ci ibadaté manam ci jaamu yalla yi la bok lool motax julit ñi rek ñom la aju ci manam ñom rek la wax ñi concerné té ñom la sama borom subhanahu wa ta'ala di digël ak di téré niki nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñom lay digënté ñom lay téré lol motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekente manam lol motax alquranul karim bo xole ba alquran jeex buy wax ak julit ñi rek ci lay wax ñom rek lay wax ya ayyuhal ladina amanu dari teural ate e yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu dari teural ate amma suy wax ya ayyuhan nas e yeen nit ñi manam duggal ci julit ñi yeeferi li nga xamne rek mom la leen di wax mom moy ka leen tuub duggu ci diine ji wala bok wax jo xamantene mana joju rek la am comme lu demene ke a'budu rabbakum jamu len sen borom lu wala bok ay ittaqu rabbakum ragal len sen borom wala wax jo xamantene dal wax ju mel nonu rek lay don manam go xamantene li nga xamne mom lay tekki la moy da ngeen wara ñew jamu mo man borom bi subhanahu wa ta'ala te mëno len ko defé len luddul ngeen gëm xana suñu ci yenente bi nga xamne moy sang sang yi sayyiduna wa habibuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom su fekente ne da fay digle itam nonu lay def lolou mom motax buñu waxe ne al qawlu wal fi'lu wat taqriru sunnatuhu sallallahu alayhi wa sallam sunna mom moy wax ak jëf wala bok mu dadi saxal manam ñu def dara ci kanam mom mu saxal ko lolou buñu ne sunna la ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam itam saxal gi dafa am lo xamantene mom lañ ko teunké mom moy day fekk ne bu koy saxal manam da koy saxalal ay julit waye amma su fekente ne ay yefer ñom ñoo jëfte waxu ci dara lolu tekki wul ne lolal joy yefer def wala lolam wax lolal lu bax la wala lim wax deug la lolu tekki wul lolu abadan lolu motax kon manam fi abdullah sayyidna umar radiyallahu ta'ala wax gi nga xamne mom la wax fi neena ayar qud ndax dana nelaw ahaduna kenn ci ñun manam kenn ci ñun julit ñi mom motax ñuy wax booba nak goor ak jigen ñepp ñom ñoo ci bok manam du goor ni rek lool motax li mafhul mafhumul laqab la manam mafhumul laqab la am mafhumul laqab moy lan moy lo xamantene tay suñu ko waxe du tekine day genné kenen comme tay masalan fu fekente ne dañ ni muhammadun rasulullah muhammad ndawal yalla la sallallahu alayhi wasallam lool tekki wul ne kenen ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam du yenen manam tekkuul ne yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam bi yenent wala yenenti yalla ibrahim wala yenenti yalla musa wala yenenti yalla harun wala yenenti yalla yusuf wala yenenti yalla yaqub wala yenenti yalla nuh wala yenenti yalla lut wala ñeneen rahma alayhi msalaatu wassalam teki wul ne kenn ci ñom du yenent legi nonu tamit masalan tay bu fekente ne dañu wax ne manam comme ni nga xamantene manam masalan tay buñu ne wala buñ ne par exemple comme ni nga xamne nonu lako alquran waxe ne manam masalan suñu genné azaka nañu genné azaka or ak khalis lol teki wul ne tay so yoré ay billet banque lol manam do ci genné azaka ndax li nga xamantene mom lañ ci wax rek mom moy ndax lolou mafhumul laqab la manam lolou manam ndax te mafhumul laqab kenn du manam nekul lo xamantene luñuy mëna layela ndax manam li nga xamne mom lañu djublu ci or be xaliss bi du djëmmi or bi ak djëmmi xaliss bi waye valeur bi nga xamantene mom mo nek ci bir mom motax ñuy wax fi tamit li nga xamantene mom motax ñuy wax mom moy le fait que nit ki wara manam le fait que mu nek mukallaf bo pare nek djulit lool rek mom motax ñuy wax kon goor ñek jigeen ñi ñom ñoo ci bokk yam mag ñek ndaw yi ñom ñoo ci bokk yam madama su fekente na li nga xamantene mom moy xal bi mom moy bi ñew ci kanam manam nek na ci ñom te mom moy wax wo fek mom xalam moy junubun dafa amé janaba lool manam kon jumlatun haliyala li hal la wax wo fek xalam moy junubun dafa amé janaba lool manam su ndax kenn ci ñun mën na nelaw teud su fekenteene amé na janaba lool mom moy li nga xamantene mom la manam hadith bi di manam mom la sayyidna umar radiyallahu ta'ala lak ngi melni kon dako nax ni wa yenente sallallahu alayhi wa sallam ndax man bu fekenteene dama amé janaba te teud ne naw ndax lool mën na ko def wala det wala bok manam su fekenteene sama soxna dafa amé janaba teud ne law ndax lool mën na ko def wala det te fek dafa amé janaba manam mom moy sangogul farata ndax loolu mën na nek wala mënu te ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qala yenente bi ne ko naam ahan kay manam comme li nga xamantene mom lañ wax neena as-su'alu mu'adun fil jawab loolu qaida la bo xamne qaida fi usuliyya la manam as-su'alu mu'adun fil jawab manam laaj bi day delu ci wat ci tontu bi comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci hadith yaay aisha radiyallahu ta'ala anha bi mi